Z tego od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Inflacja spada, informuje GUS. W październiku liczona rok do roku wyniosła 2,9%. Straż Graniczna gotowa na otwarcie przejść w Kuźnicy i Bobrownikach. W Rumunii 2-letnie dziecko zmarło po wizycie u dentysty. Na początek jednak rosnący bilans ofiar nocnego ataku Rosjan na Ukrainę. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 4. 26 osób jest rannych, w tym dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja minionej nocy użyła do ataku 430 dronów i 18 rakiet balistycznych. Inflacja w Polsce spada. GUS potwierdził swój wstępny, tak zwany szybki odczyt. Ceny w październiku wzrosły o 2,9% rok do roku. To tempo wolniejsze od wrześniowego. Szybciej rosły ceny usług niż towarów. Podlascy strażnicy graniczni gotowi na otwarcie drogowych przejść w Kuźnicy i Bobrownikach. Odprawy mają zostać wznowione od poniedziałku. Na przejściach obowiązuje nowy, cyfrowy system rejestrowania obywateli spoza Unii Europejskiej, co na początku może nieco wydłużyć czas przejazdu, ale usprawni to działania służb w całej strefie Schengen, mówi Sławomir Klekotka z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W początkowej fazie będziemy musieli pobierać odciski linii papilarnych, dokonać fotografii osób, które wjeżdżają na pobyt krótkoterminowy, więc to najprawdopodobniej będzie czasochłonne, natomiast każde państwo będzie miało do tego dostęp. Jeżeli ktoś wjedzie przez przejście graniczne w Kuźnicy, będzie wylatywał na przykład w Paryżu, to w Paryżu będą wiedzieli, że osoba wjechała w Kuźnicy i analogicznie w innych przejściach. Z nowego systemu ma korzystać 29 krajów. 30% uczniów uczęszcza na edukację zdrowotną, wynika z danych resortu edukacji. Gdzie frekwencja jest największa, to sprawdzała Martyna Szymczakowska. Największe zainteresowanie edukacją zdrowotną jest w szkołach podstawowych i wynosi 40%. Za to już w liceach to 10%, a w technikach niespełna 8%. Niska frekwencja jest spowodowana przede wszystkim złą organizacją, uważa uczeń i lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Tutaj jednak w głównej mierze uczniowie kierowali się planami lekcji, które były układane fatalne, 7, 10, 17, 18. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, przekonuje, że przedmiot powinien być obowiązkowy, a Ministerstwo Edukacji powinno do tego dążyć. Wykorzystajmy ten czas nie na narzekanie, bo nie odwrócimy niczego, tylko na przygotowanie przyszłości. Ministerstwo Edukacji zapowiada ewaluację, czyli ocenę wartości i skuteczności nowego przedmiotu, po której podejmie ewentualną decyzję o zmianach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Park Narodowy Dolnej Odry powinien powstać do końca roku, deklaruje ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. Według szefowej resortu mógłby on powstać jako oddział innego parku lub poprzez powiększenie istniejącego już parku narodowego. Możemy powiększyć inny z zachodniopomorskich parków narodowych i objąłby swoim zasięgiem Międzyodrze, bo to jest decyzja Rady Ministrów. To musi być merytorycznie uzasadnione. Oczywiście musimy mieć na to odpowiednie pieniądze, więc wymaga to też mojej rozmowy z ministrem finansów, ale też przede wszystkim z samorządowcami. Ustawę w sprawie nowego parku zawetował prezydent, argumentując, że inicjatywa budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu. W klinice dentystycznej w Bukareszcie 2-letnia dziewczynka zmarła po podaniu jej znieczulenia. Dziecko miało mieć leczone kanałowo 2 zęby. Podano jej dożylnie znieczulenie ogólne. Po 20 minutach po podaniu leku doszło do zatrzymania krążenia i oddychania. Rodzice dziecka przed wizytą przesłali lekarzowi informację o tym, że dziewczynka ma bardzo podwyższone wskaźniki wątrobowe. Mimo to dziecku podano silne znieczulenie. Na miejscu podjęto reanimację, ale wstępne dochodzenie wykazało, że pomoc wezwano z dużym opóźnieniem. Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie internetowej sprzedaży elektrycznych rowerów i hulajnóg bez odprowadzania podatku VAT. Przestępcy narazili w ten sposób budżet na stratę co najmniej 168 milionów złotych. Oferowany po zaniżonych cenach towar był wcześniej nielegalnie sprowadzany do Polski, prawdopodobnie z Chin. W powiecie sochaczewskim na Mazowszu mundurowi przeszukali m.in. siedziby firm, magazyny i biuro księgowe. Zabezpieczono ponad 2000 sztuk elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także dokumentację księgową i transportową, komputery, telefony i nośniki danych. Mówił rzecznik podlaskiej KAS Maciej Czarnecki. W sprawie przesłuchano kilkadziesiąt osób. Sprawa jest rozwojowa.

pytam, pytam, pytam, ile miałem się truć. Ile miałem się truć. Co? Pytam, pytam, pytam, ile miałem się truć. Nie wiem, gdzie w tym wszystkim jest mój kurcze konik. Czy to mental wkręta do skręta, w skrócie powoli. Progres idzie, ale idzie i to ładną sinusoidą. Każdy dół się kończy tam, gdzie się zaczął stylu bojkot. Jestem nieprzywiązany do siebie i swoich cech. Może to czas, żeby być na co dzień fit po siłce. Lepiej być nie może, kosma w koło myślą ryjcy. A jest syf, który psuje w mózgu chemię mi po dziś dzień. Ile miałem się truć? Co? Pytam, pytam, pytam. Ile miałem się truć? Truć. Co? Pytam, pytam, pytam, ile miałem się truć? Najszczerszy uśmiech to moja mina na wszystko. Patrzę w górę wciąż, jakbym był himalaistą. Mam pełne portki, ale wytrzymam na pit stop. Chcieliście lepszej zwrotki, także wyżygam wam syf z nią. Wciąż mam na selgosy, robię rap z kapelką. Dojrzewałem 10 lat, żeby zrobić track na serio. Czekałem, aż zapełnił salę ludzi, którzy mnie odbiorą. To Femina, czyli najnowsze nagranie Kosmy Króla i Kuby Więcka. Artyści reprezentujący tę młodą polską scenę na styku gatunków jazzu, hip-hopu i wszystkiego, co dzieje się gdzieś pomiędzy, bo myślę, że oni pomiędzy właśnie czują się doskonale. Femina to odwołanie do przystanku, do kina warszawskiego, ale ta propozycja w Nowe w Piątek jest też swego rodzaju apelem do moich koleżanek, kolegów, do mnie samej i mam nadzieję, że państwo się pod nim podpiszecie, żeby więcej Kosmy Króla było na antenie Trójki, bo on reprezentuje naprawdę bardzo ciekawe podejście do składania rymów i do kładzenia ich, jak to się mówi w hip-hopie, na beat, nawet jeśli jest to beat tak jazzowy, jak robi to Kuba Więcek. Charlie XCX już oficjalnie zapowiedziała nową płytę. Wuthering Heights to będzie tytuł tej płyty, czyli Wichrowe Wzgórza, a płyta powstała właśnie w ramach współpracy przy filmie Wichrowe Wzgórza, który ukaże się w przyszłym roku. Miała być jedna piosenka do tego filmu, ale Charlie poczuła się tak zainspirowana całym klimatem, że postanowiła nagrać album w jego pełnym rozumieniu. Chains of Love to jest utwór, który zapowiada to wydawnictwo. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream. I'd rather light myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Follow me, I'll take you there. Your heart's good, just like any other. So don't be scared to feel it, to feel it. Just like any other, so don't be ashamed to give it, to give it. With every word you said to him, he goes out. Breaks down, there's nothing left. Traveling inside your body, back and forth. I'll take you there, even if it's hidden, a place where love is not forbidden. To nagranie doskonale pasuje do tej mroźniejszej jesieni. Youth Novels, The Place, czyli polski duet, który wyciąga z tej naszej czasami mrocznej, szarej, ale no w takim bardzo nostalgicznym ujęciu wrażliwości to, co najpiękniejsze. I to oczywiście kolejna nowa propozycja w dzisiejszym Nowe w Piątek. Jest na pewno wiele powodów, za które można radio lubić, a nawet kochać. Jednym z nich jest to, że w radiu wydarzają się spotkania wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo unikatowe. Z jednej strony są to wizyty artystów, podczas których powstawały też nagrania, a z drugiej okazje, kiedy my możemy tych nagrań posłuchać. Być może słyszeli już Państwo o tym, że 21 listopada, czyli w przyszły piątek, ukaże się płyta z wyjątkowymi nagraniami radiowych sesji właśnie Tomasza Stańko. Utwory do tej pory niepublikowane to zestaw płyt, który będzie wydany nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, a my w przeddzień tej premiery, czyli 20 listopada o godzinie 19, chcemy zaprosić Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo to właśnie wtedy posłuchamy wybranych utworów, które pochodzą pochodzą z lat późnych 70. do początku lat 90. Będą to nie tylko odsłuchy, ale także rozmowy z gośćmi. Całe spotkanie poprowadzi Mariusz Owczarek, 22 i 7 trójek. To jest numer do naszego studia. Można oczywiście zgłaszać się w sprawie zaproszeń na takie spotkanie z wyjątkowymi nagraniami Tomasza Stańko. To, że to będzie uczta muzyczna, chyba nie muszę dodawać. 22 i 7 trójek, czwartek, 20 listopada o godzinie 19. Oczywiście studio imienia Agnieszki Osieckiej, które niejedno już słyszało i widziało, no ale takiego spotkania to jeszcze nie było. Zadałam przed chwilą Gosi pytanie, rozdajemy jeszcze czy pas, ale pozostało bez odpowiedzi, bo widzę, że Gosia cały czas odbiera od państwa telefony, co oznacza, że no jeszcze jakaś szansa jest na to, żeby zdobyć zaproszenie na ten przedpremierowy odsłuch nagrań Tomasza Stańko, które były rejestrowane w ramach współpracy z Agencją Muzyczną Polskiego Radia i właściwie w ramach naszego radiowego wydawnictwa ukaże się ta płyta, a my przed chwilą zagraliśmy utwór z płyty także stosunkowo niedawno wydanej, też pochodzącej z archiwów Polskiego Radia, nagrania orkiestry Studia S1 na czele z Andrzejem Trzaskowskim w tym przypadku, a gościnnie pojawił się tutaj jako solista Tomasz Stańko właśnie. Płyta Wstęp Wzbroniony. Bardzo państwu polecam to wydawnictwo, bo ono wbrew temu, jak czasem się uważa, że Andrzej Trzaskowski odpowiadał za ten trudniej przyswajalny jazz, jest bardzo, bardzo przyswajalna, naprawdę przepiękne melodie z takim funkowym sznytem do sprawdzenia między innymi w zasobach właśnie Polskiego Radia. To teraz premiera, kolejna, zagraniczna tym razem, Celeste, Woman of Faces. She is a woman of all faces. Work so hard just to be replaced with. Who really cares what she's made of? A funny thing to just be. To be a woman, she must face it. Pick a style in style and display it. Who really knows the woman of faces? Not you, not you, not me. See it all fall, and I reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras, si le pides ayuda Rosalía i La Perla, czyli nagranie z płyty, która ukazała się w ubiegły piątek, Lux. Sporo o tej płycie opowiadaliśmy i dużo słychać takich głosów, że ta płyta jest naprawdę ogromnym wydarzeniem muzycznym, więc nie udawajmy dzisiaj, że jej nie było, a że premiery liczą się tylko w dniu premier tak na twardo. Nie, nie, my z wielką przyjemnością wracamy również do tych delikatnie starszych nagrań. No dobrze, to ja już, jeśli chodzi o głosowanie na pierwszą trójkę, ale wszyscy ci, którzy chcieliby jeszcze oddać swoje głosy, mają na to 17 minut dokładnie, bo o 12 zamykamy owo głosowanie. 79 notowanie pierwszej trójki dzisiaj o godzinie 19 na naszej antenie, a wśród propozycji między innymi singiel zespołu W Czasy, ale nie ten taki najnowszy, bo najnowszy za chwilę przed nami, o tym opowie sam zespół. Cześć, drodzy słuchacze trójki, z tej strony zespół Czasy. Dzisiaj ukazał się nasz trzeci długogrający album pod tytułem Dżungla. Zapraszamy was na wspólną przygodę. Zabieramy was do dżungli. 12 nowych kompozycji, które poruszą nawet najtwardsze serca. Podnieś do góry ręce, nie przejmuj się. Problemów będzie jeszcze więcej. No i takie zapowiedzi proszę nam podsyłać W Czasy, Słodkie Marzenia. Stalowy okręt czekał w porcie, by odpłynąć i był gotowy przeciąć liny. Przez wiele lat stałem w miejscu, czekałem bardzo na ten moment. Jestem gotowy, by odpłynąć stąd i odkryć ten wyśniony ląd. I w końcu przerwać to, w końcu przerwać to. Jestem gotowy, by odpłynąć i w końcu przerwać to. W końcu przerwać to i zrozumieć głos. Wypływam na głębie i gonię słodkie marzenia. Wypływam na głębie. Czekam, czekam. Wypływam na głębie i gonię słodkie marzenia. Wypływam na głębie, wiem, że gdzieś tam są. Wypływam na głębie i gonię słodkie marzenia. Wypływam na głębie i czekam, jak zawieje wiatr. Wypływam na głębie i gonię słodkie marzenia. Wypływam na głębie i czekam, wiem, że gdzieś tam są. Wiem, że gdzieś tam są. Gdzieś tam są. Płynę powoli do przodu. Nie spoglądam w bok. Jestem gotowy na sztorm. Jestem gotowy na sztorm. Ocean marzeń czeka na mnie i w końcu przetrwam to, w końcu przetrwam to i odnajdę ląd. Wypływam na